بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لمنيزي مونغو مونغي ورحمة مونغي كرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين Wanakuuliza juu ya ngawira. Sema, ngawira ni ya Mwenyezi Mungu na mtume. Basi mcheni Mwenyezi Mungu na suluhisheni mambo baina yenu. Na mtini Mwenyezi Mungu na mtume wake ikiwa nyinyi ni waumini. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat kulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Hakika waumini ni wale ambao wanapotajwa Mwenyezi Mungu nyoyo zao hujaa hofu na wanaposomewa aya zake huwazidisha imani na wakamtegemea Mola wao mlezi الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Hao ambao wanashika sala na wanatoa katika yale tunayowaruzuku. أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ Hao kweli ndio waumini, wao wana vyeo na maghfira na riziki bora kwa Mola wao mlezi. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun. Kama Mola wako mlezi alivyokutoa nyumbani kwako kwa haki, na hakika kundi moja la waumini linachukia. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون Wanajadiliana nawe kwa jambo la haki baada ya kuisha bainika kama kwamba wanasukumwa kwenye mauti nao wanaona وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ Na Mwenyezi Mungu alipokuahidini kuwa moja katika makundi mawili ni lenu, nanyi mkapenda lisilo na nguvu ndiyo liwe lenu. Na Mwenyezi Mungu anapenda hakikishe haki kwa maneno yake, na aikate mizizi ya makafiri. Liyuhikwa alhaqa wa yubutila albatila walau kariha almujrimun. Ili ahakikishe haki na auvunje upotovu na wangechukia wakosefu. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Mlipokuwa mkimuomba msaada Mola wenu mlezi, naye akakujibuni kuwa, kwa yakini mimi nitakusaidieni kwa malaika elfu wanaofuatana mfululizo. Wama ja'alahu Allahu illa bushra wa litatma'inna bihi kulubukum, wama nasru illa min indillah, inna Allah azizun hakim. Na Mwenyezi Mungu hakufanya haya ila kuwa ni bishara na ili nyoyo zenu zitue. Na haupatikani ushindi ila kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na mwenye hikma. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Surat Al-Anfal imeteremka Madina. Surat Al-Anfal hii imeteremka Madina. Aya zake ni 75. Mwenyezi Mungu aliyetakasika na kutukuka amebainisha katika sura hii baadhi ya hukumu za vita na mambo yanayopelekea vita na sababu za ushindi na makamo ya nguvu za moyo zinazopelekea kushinda na hukumu za ngawira za vita na wakati gani kuchukua mateka. Na Mwenyezi Mungu kwa hikma yake amekusanya humu hukumu za kisharia. Sura hii inaeleza kisa cha vita vya Badri na baadhi ya yaliyokuwa kabla yake na kuashiria sababu zilizosababisha hivyo vita, nazo ni kutoka makafiri washirikina Makka kumwendea Nabii sallallahu alaihi wasallama. Na humu Mwenyezi Mungu anataja kujitayarisha kwa vita na kupasa kuelekea salama na amani ikiwa maadui wanaelekea kutaka salama. Na sura hii tukufu inamalizikia kubainisha urafiki wa waumini wao kwa wao na kuwajibikia waumini kuihama nchi inayowaonea na kuwafanya wanyonge ili wende kuwaunga mkono waumini wenzao katika juhudi ya kutukuza Uislamu na Waislamu. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam katolewa Makka na kulazimishwa kuihama kwa sababu ya vitimbi vya mapagani washirikina na kwa kuazimia kwao kumua ili Waislamu wapate kuwa na dola yao. Naye akaenda kukaa Madina kwenye amani na manusura, huko ikawa hapana budi ila kuwania kujilinda na uvamizi wa maadui wasije wenye imani wakapata mateso. Vikatokea hivyo vita vya Badri, waumini wakapata ushindi uliowazi na ngawira nyingi waliziteka. Ikatokea hitilafu kidogo na suwale la shauri la ugawaji wa hizo ngawira. Ndiyo hivyo Mwenyezi Mungu anasema, wanakuuliza habari ya ngawira zende wapi, apewe nani, ni za nani, zigawanywe vipi? Ewe Nabii, waambie hizo ngawira ni za Mwenyezi Mungu kwanza na mtume kwa amri ya Mola wake mlezi ndiye mwenye madaraka ya kuzigawa. Basi wacheni kukhitalifiana kwa ajili ya hayo, na uwe mtindo wenu ni kumhofu Mwenyezi Mungu na kumtii. Natengenezeni yaliyo baina yenu na mfanye mapenzi na uadilifu ndiyo mahusiano baina yenu, kwani hakika hizi ndizo sifa za watu wa imani. Ama hakika waumini wa haki na kweli daima wanakuwa na hofu na utiifu kwa Mwenyezi Mungu. Akitajwa Allah Subhanahu, Mwenyezi Mungu aliyetakasika, nyoyo zao hufadhaika na zikaja hofu. Kwa hivyo kila wakisomewa aya za Qur'an imani yao inazidi kuwa imara na wao huzidi unyenyekevu na ujuzi, na wala hawamtegemei yeyote ila Mwenyezi Mungu aliyewaumba na ndiye anayewalinda na kuwaendeleza. Na hao waumini walio wa kweli katika imani wanashika sala kwa kutimiza nguzo zake na kukamilisha unyenyekevu na utiifu ili wawe daima katika kumkumbuka Mwenyezi Mungu, na wanatoa katika mali aliyowaruzuku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya jihadi na mambo yote ya khairi na kuwasaidia wanyonge. Hakika hawa wanausifika kwa sifa hizi ndio hasa wanausifika kwa imani kwa haki na kweli, na malipo yao ni kupata vyeo vya ngazi ya juu kwa Mwenyezi Mungu. Yeye Allah Subhanahu ndiye atayewapa radhi zake na maghfira wanapoteleza, na duniani atawapa riziki njema na akhera neema ya daima. Ushindi bila shaka upo mikononi mwa Mwenyezi Mungu, na funguo za mambo yote ziko kwake. Na hali ya waumini katika kukhitalifiana kwao katika mambo ya ngawira ni kama hali yao pale alipokuamrisha Mwenyezi Mungu utoke ukapigane na washirikina katika Badri, nayo ni haki iliyothibiti. Kwani miongoni mwa waumini kulikuwapo na kikundi kilichochukia vita kweli kweli. Wanajadiliana nawe hao wa kikundi hicho, wanajaribu kutilia nguvu kauli yao katika jambo la haki, nalo ni kutoka kwa ajili ya jihadi. Na kumbe wao walikuwa na wenzao waliotoka kwenda kupokonya mali ya Makureshi yaliyokuwa yanakwenda Sham na wasiyapate. Kikundi hicho kikahiari kurejea baada ya kuona wamenusurika kwa kujuvyo na mtume, na kwamba makafiri wanawaogopa na kwa kuwa hali wakivichukia vita na kuwa hawajui litakalowapata. Na walipokuwa wakiviendea vita, walikuwa kama wana usukumu wa kwenda kufa, na wao wanaona kitachowaua na yanawapata mateso yake. Enyi waumini, kumbukeni ahadi ya Mwenyezi Mungu mtukufu kwenu, kwamba atakupeni ushindi juu ya moja katika makundi mawili, hilo lenye silaha na nguvu. Na hali nyinyi mnapendelea kupambana na hilo kundi jingine lenye mali na watu tu. Na hilo ni msafara wa Abu Sufyan. Nanyi mkakhiari mali yasiyokuwa na wapiganaji. Lakini Mwenyezi Mungu mtukufu anataka kuithibitisha haki kwa mapendo yake na uwezo wake na kwa maneno yake yaliyokwisha tangazwa. Na ili aung'oe kabisa ukafiri katika bara Arabu kwa ushindi wa waumini. Aya hizi tukufu zinatoa sura ya yanayopita katika nafsi wakati wa vita. Nako ni kutamani kukutana na maadui wachache na kuchukia kukutana na wengi, na kupenda kuteka mali na ngawira, na ilhali Mwenyezi Mungu mtukufu anataka kuitukuza dini na ishinde haki na wang'oke makafiri. Ili athibitishe haki na auondoe upotovu, hata wakichukia makafiri ambao wamedhulumu haki ya Mwenyezi Mungu na haki ya waumini na haki ya nafsi zao wenyewe. Na enyi waumini, kumbukeni nanyi mnagawana ngawira na mnakhitalifiana mlipoomba uokovu na msaada, na mkaandikiwa kuwa hapana la kukuepusheni na vita. Mwenyezi Mungu alikuitikieni maombi yenu, akakuungeni mkono kwa kukuleteni malaika, roho zilizo safi nyingi zinazofika elfu, zinazofuatana zikija moja baada ya moja. Walipojua wapiganaji waumini kuwa hapana njia ya kuepukana na vita, wakaomba msaada kwa Mwenyezi Mungu, naye Mwenyezi Mungu mtukufu akawaitikia na akawaunga mkono kwa malaika elfu waliofuatana. Yani alianza kwa kupeleka msaada kwa vikosi vilivyofuatana, ili iwe wepesi kwa kila kikosi kuelekea pahala pake katika vita, pasiwepo kukaa bure au kupigana makumbo. Na ifikapo misaada ya majeshi ya vita, roho furahi na moyo huingia nguvu. Na haya ndiyo aliyoyakusudia Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kauli yake. Na Mwenyezi Mungu hakufanya haya ila kuwa ni bishara, na ili nyoyo zenu zitue. Na ushindi daima unatokana na Mwenyezi Mungu. Wala Mwenyezi Mungu mtukufu hakujalia huko kukuungeni mkono kwa malaika hizo roho safi, ila ni kuwa ni kukupeni habari njema kama bishara kwenu kuwa mtashinda, mpate kutua nyoyo na msonge mbele. Na Mwenyezi Mungu anakusaidieni, na wala ushindi hauji ila kwa msaada wa Mwenyezi Mungu. Mwenye nguvu, mwenye kushinda, ambaye anayepanga mambo kwa pahala pake kwa mujibu wa ujuzi wake usiopitikiwa na chochote.